دلته جوړ کړي صلیبیانو مرکزونه فدایي ځوانه زر ښه پرې حمله کوه بیا د نن میدان دی دلته جوړ کړي صلیبیانو مرکزونه زر شفر حملة كوار بعد من ميدان دي بموتر بنكي وروانشا بموتر بنكي وروانشا فرغان إيمانو جوڑ قیامت کرس رونا فدائی زوانا زر شفری حملہ کوار بیادن میدان دائی دلتا جوڑ کرنی صلیبیان و مرکزونا شفري حملة كوار بعد من ميدان دي تنكيز وعمل سارة تيرشي تنكيز وعمل سارة تيرشي تاتارا وني دجنت حروب لونا زر شفری حملہ کوار بیاد من میدان دے دلتا جوڑ کری صلیبیان و مرکزونا فدائی زوانا زر شفری حملہ کوار بیاد من میدان ننگونو بطل ویاری تاریخونا فدائی زوانا زر شفری حملہ کوار بیادن میدان دے دلتا جوڑ کری صلیبیانو مرکزونا شفری حملہ کوار بیاد من میدان دے ورزا ورزا پمخ دکھاشا ورزا ورزا پمخ دکھاشا ننبا پوراشی ستا دجوان طول ارمانو شفری حملہ کوار بیادن میدان دے دلتا جوڑ کری صلیبیان و مرکزونا فدائی زوانا زر شفری حملہ کوار بیادن میدان دے ستاپا کی وینی براوری کلی رنگونا فدائی زوانا زر شكري حملك و بأذن الميدان دلت جركري سنبيان مركزونا في دائزوانا زر شكري حملك و بأذن الميدان رستا دلنگی کڑل نورستڑی پڑاونا فدای زوانا زر شپری حملہ کوا بیادن میدان دے دلتا جڑ کڑی سنی بیانو مرکزونا شبري حملك و بيادان الميدان دي زر شبري حملك و